Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Zdrowia radzi, by nie lekceważyć koronawirusa. Wczoraj wykryto kolejnych ponad 400 przypadków. Warszawski ratusz w sprawie plakatów dotyczących Łukasza Szumowskiego zawiadomi policję. Załogowy smok w drodze do stacji kosmicznej. Start rakiety tym razem doszedł do skutku. O 416 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób. Ogółem w Polsce potwierdzono dotychczas ponad 23,5 tysiąca przypadków choroby. Zmarło 1061 pacjentów, a ponad 11 tysięcy wyzdrowiało. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, by nie lekceważyć koronawirusa. Te ogniska nowe się pojawiają, wystarczy jedna osoba zakażona, czasem nieobjawowa, żeby zakazić kilkanaście nowych osób, ten znowu zakażają następnych. Więc no starajmy się jednak przestrzegać tych reguł, które od wielu miesięcy powtarzamy, ponieważ to jest ważne dla nas, dla naszych bliskich. Myślmy także nie tylko o sobie, ale także o innych. Z powodu pandemii prawie 200 tysięcy marynarzy jest uwięzionych na statkach. To kryzys humanitarny, powiedziała Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych. Gdy niemożliwość jest zejścia na ląd, gdy niemożliwym jest wejście serwisu, zrobienia inspekcji, gdy musimy dzielić na czworo, na sześcioro pomieszczenia, w których przebywają marynarze i muszą zdobyć środki dezynfekujące. W momencie, gdy nie mogą wrócić do domu, a często mają też choroby przewlekłe i nie są nastawieni na tak długie kontrakty, to jest to bardzo niedobry czas z punktu psychofizycznego. Szefowa Linii Oceanicznych dodała, że armatorzy mają ogromne problemy ze zmianami załóg. W sprawie plakatów szkalujących ministra zdrowia zostanie powiadomiona policja, poinformował warszawski ratusz. Zapewnił także, że zostały one rozwieszone nielegalnie. Na plakatach zarzucono Łukaszowi Szumowskiemu fałszowanie statystyk dotyczących epidemii i zakup niespełniających norm maseczek. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i przedstawiciele rządu zaapelowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by nie pozwalał na takie praktyki. Nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za powieszenie plakatów, ale spółka obsługująca reklamy na wiatach autobusowych w Warszawie przekazała, że sprawcy zrobili to bez jej zgody. Wszystkie zostały zdjęte. Spółka również ma powiadomić policję w celu wyjaśnienia całej sprawy. Powiedziała rzecznik miasta stołecznego Warszawy Karolina Gałecka. Ratusz dodał, że sprzeciwia się mowie nienawiści. Podobnie jak przedstawiciele rządu, którzy przed kancelarią premiera zabrali głos w obronie ministra Szumowskiego. Apelujemy o to, żeby nie eskalować tego morza nienawiści, co może kończyć się bardzo tragicznie. Państwo być może pamiętacie, że jedną z pierwszych ofiar około pandemicznych był lekarz, który popełnił samobójstwo dlatego, że padł ofiarą hejtu. Mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trudne warunki w górach, turyści ubrani nieodpowiednio do pogody albo nieprzygotowani do wspinaczki to najczęstsze powody interwencji ratowników. Goprowcy mieli pracowitą sobotę. Do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem przetransportowano kobietę, która złamała nogę. Turystka wybrała się na gęsią szyję. Z kolei w rejonie Starorobocieńskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich szlak zgubił mężczyzna. Turystę zaskoczyły opady śniegu. Zdaniem toprowców był nieprzygotowany do wyprawy. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, szlaki w górach są bardzo śliskie, mokre i błotniste, a widoczność ogranicza gęsta mgła. Obowiązuje lawinowa jedynka. Ratownicy podhalańskiej grupy GOPR interweniowali w okolicy Turbacza. Ze szlaku na ten najwyższy szczyt w Gorcach sprowadzali trzech turystów, którzy zabłądzili podczas wyprawy z powodu złej pogody. Wyczerpani wspinacze nie byli w stanie kontynuować wycieczki. Zostali bezpiecznie sprowadzeni na dół. Ratownicy interweniowali też w Pieninach, na szlaku w kierunku Trzech Koron. Turysta w wyniku upadku doznał bolesnej kontuzji stawu skokowego. Został przetransportowany w dół na noszach. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą załogowy Smok. To pierwsza od 9 lat amerykańska misja kosmiczna z terytorium Stanów Zjednoczonych. Start obserwował Donald Trump. Dragon, SpaceX, go for launch. Tysiące Amerykanów przybyły w rejon Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na przylądku Canaveral, by z okolicznych plaż i parków oglądać początek misji Demo 2. Miliony obserwowały to wydarzenie na ekranach telewizorów i komputerów. Dokładnie o 15:22 czasu lokalnego rozpoczęło się finałowe odliczanie. Chwilę później odpalono silniki. Rakieta Falcon 9 oderwała się od platformy 39A i ruszyła w górę, pozostawiając za sobą smugę białego dymu. Po 12 minutach kapsuła Crew Dragon odłączyła się od rakiety Falcon 9 i poszybowała na orbitę. Dotrze ona do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie astronauci Doug Harney i Robert Behnken pozostaną przez co najmniej 3 miesiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed intensywnymi opadami deszczu na południu i wschodzie ostrzegają synoptycy. Pogodnie dziś będzie jedynie na północy i północnym zachodzie. W Tatrach śnieg, miejscami spadnie nawet 20 cm. Na termometrach 12 stopni na południu i nad morzem, około 16 w centrum, 22 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka. Trzymajcie się wszyscy i tylko tyle chciałem powiedzieć. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Byłem, jestem i będę z wami zawsze. Zostaję z Trójką. Marek z Górnego Śląska. Pyrsk, pozdrawiam. Mam tyle lat co Trójka i odkąd pamiętam, słucham Trójki cały czas. No i oczywiście zostaję z Trójką. Zgadnijcie, ile mam lat. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ja też z Państwem zostaję i kocham Państwa najbardziej na świecie. Jestem bardzo szczęśliwa, że Trójka wróciła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. Dziś zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś będziemy podróżować z Krakowa do Poznania. To dlatego, że w maju muzycznie pamiętamy o jubileuszu stulecia urodzin Jana Pawła II i przywołujemy ciekawe wydarzenia muzyczne zainspirowane postacią wielkiego Polaka i świętego. Wydawnictwo Polskiego Radia wraz ze wspaniałymi artystami z różnych muzycznych kręgów stworzyło cykl zatytułowany Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II. I dziś z tej płyty Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Dusza nad stan. Dusza nad stan. To wszystko nie może się kończyć tutaj. Za bardzo pragnę, za bardzo czuję, za bardzo się boję. Nie. To wszystko nie może się kończyć tutaj. A jeśli nawet moja wiara jest silniejsza, moja wiara pokona wszystko i stworzy wszystko. Na pewno. Ja się tutaj nie mieszczę, w tym metrażu życie na śmierć. O całą wieczność i jeszcze o jeden zmierz. Ja się tutaj nie mieszczę, w tym pejzażu światło i mrok. O całe niebo i jeszcze za niebo krok. Ja się tutaj nie mieszczę, w tym wirażu wszystko i nic. O cały kosmos i jeszcze kosmiczny pył. Ja się tutaj nie mieszczę, nie mieszczę. Kocham przestrzeń, kocham przestrzeń, bo dał mi Pan duszę nad stan z gestem szerokim. Więc choć mam tu świat pustych stóp, patrzę w obłoki. Dał mi Pan pękaty dzban z czerwonym winem, więc je bez tchu wlewam do ust i płynę. I płynę. Niewytańczony mam w sobie bal. Mam w sobie mgły wciąż nieprzetarte, mam w sobie sny, sny nieodparte, mam w sobie sny. Mam w sobie proch do rozrzucenia, mam w sobie szlok do rozgwieżdżenia, mam w sobie szlok. Śpiew jak słońce rano, mam w sobie krew niewyszumianą, mam w sobie krew. Ja się tutaj nie mieszczę, nie mieszczę, kocham przestrzeń. Więc je bez tchu wlewam do ust i płynę, i płynę, i płynę, i płynę, i płynę, i płynę, i płynę, i płynę, i płynę. Dusza nad stan, muzyka Włodzimierz Korcz, wydawnictwo Polskiego Radia, fantastyczny cykl, płyta zatytułowana Święty, to cykl Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska. No i skoro obiecałam Państwu podróż z Krakowa do Poznania, to najpierw jesteśmy w starym, prastarym Grodzie Kraka, gdzie gości nas pani Ewa Warta-Śmietana, wokalistka o bardzo interesującym i rozległym repertuarze. Witamy panią pięknie. Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich nas słuchających. To jeszcze opowiem słuchaczom, że pani repertuar jest imponujący, ponieważ możemy sięgać i do repertuaru operowego, i sakralnego, od rozrywkowego po muzykę różnych stylów i narodów. Pani Ewo, ze Zbigniewem Wodeckim śpiewała pani również koncerty dla Jana Pawła II. Tak, to się zgadza. Zbigniew Wodecki należy do tych ludzi, którzy na zawsze pozostaną żywi w naszej pamięci, a szczególnie myślę osób takich jak ja, które miały to szczęście w jego kręgu przebywać, wspólnie koncertować. I rzeczywiście z Zbigniewem Wodeckim udało mi się, miałam to szczęście, wielokrotnie zaśpiewać. Między innymi w koncercie, o którym tu pani redaktor wspomniała, krakowscy artyści swojemu świętemu. To była rocznica kanonizacji, wspaniały koncert na Małym Rynku w Krakowie. Ale też i przy różnych innych okolicznościach wspólnie występowaliśmy, choćby podczas galowego koncertu operetkowo-musicalowego w Teatrze imieniem Juliusza Słowackiego, gdzie grał wspaniale Czardasza Montiego, do dzisiaj mam go w uszach, czy też z okazji Święta Miasta i dla nadania tytułu honorowego obywatela stołecznego królewskiego miasta Krakowa księdzu infułatowi Jerzemu Bryle, wieloletniemu duszpasterzowi artystów, czy też były koncerty charytatywne, na przykład kolędy do nieba na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej profesora Skalskiego w Prokocimiu. Pani Ewa, a czy ze Zbigniewem Zbigniew Wodecki to wymagający partner muzyczny? Nie, to wspaniały kolega zarówno na scenie, jak i w garderobie. Kiedy koledzy czuli się czasami niekomfortowo z jakichś powodów, czy zimno było na sali, czy też inne warunki były niesprzyjające swobodnemu poruszaniu się po scenie, zawsze opowiadał jakiś dowcip, który rozładowywał atmosferę i po prostu chciało się śpiewać, chciało się występować. I jedno z ostatnich moich spotkań ze Zbigniewem Wodeckim było właśnie na dworcu w Warszawie, na dworcu głównym, gdzie leciał z takim workiem. Jak mnie zobaczył, to powitał mnie słowami: o, koleżanka z koncertów charytatywnych. A czy czas zamknięcia i pandemii, który powoli odpływa już, czy to dla artystów, muzyków był szczególnie dotkliwy moment, kiedy nie ma tego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, z publicznością? Nasza działalność przenieśliśmy się do sieci. No bez kontaktu z publicznością, bez publiczności my nie istniejemy, ponieważ wszystko to robimy właśnie dla publiczności. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że ja za pomocą tych nutek, słów chcę wyrażać siebie, wyrażać pewne myśli, pewne odczucia, stany psychiczne, które towarzyszą wykonaniu danej czy piosenki, czy jakiejś większej formy scenicznej. I dla mnie jest niesamowicie ważny ten kontakt z widzem, jego reakcja. Kiedy widzę, że wzrusza się, kiedy się śmieje, no to jest nieodzowne. No dzięki temu ta nasza relacja jest żywa, jest naturalna. Wszystko inne, jakbyśmy próbowali nagrywać studio najlepiej, najwspanialej, no jednak jest sztuczne. Pani Ewo, rozpoczęliśmy hasłem jubileusz stulecia Jana Pawła II, urodzin Jana Pawła II, ponieważ w maju szczególnie pamiętamy o tym wydarzeniu. Tych koncertów inspirowanych jego postacią było mnóstwo, szczególnie w Krakowie. I pani też na swoim koncie ma sporo koncertów takich specjalnych, dedykowanych osobie Jana Pawła II. Można powiedzieć, że tych koncertów zarówno w Krakowie, jak i na terenie całej Polski, a także i za granicą, to były setki. A były też koncerty zapisywane na płytach czy na żywo, czy też transmisje z tych koncertów. Postać Jana Pawła II była szczególnie mi bliska, bo też wychowałam się w pobliskim miasteczku obok Wadowic, w Makowie Podhalańskim. I w jakiś sposób Jan Paweł II był też jakby nasz, swój. Poza tym no, miałam również osobiste kontakty z Janem Pawłem II. Pamięta pani to spotkanie osobiste? Oczywiście, one były zawsze bardzo takie serdeczne, zawsze pełne ważnych myśli przekazywanych przez Karola Wojtyłę, ale w sposób bardzo dostępny, można powiedzieć często żartobliwy, jednak zawsze niosły bardzo ważne przesłanie, po którym zawsze następował czas zastanowienia się, przekładania na rzeczywistość. Koncerty były bardzo różne w zależności od tego, w jakim byliśmy czasie liturgicznym. A wiadomo, że jeżeli był to okres majowy, gdzie cały pontyfikat Jana Pawła II był pod hasłem Totus Tus, więc wypełniały przede wszystkim utwory skierowane do Maryi, zarówno muzyczne, jak i wiersze. Wtedy wykorzystywaliśmy wiersz Jana Pawła II, Emilii, matce mojej, bardzo wzruszający, czy różne sekwencje pieśni Ave Maria. Jak wiemy, każdy liczący się kompozytor w swoim dorobku przynajmniej jedną taką kompozycję miał. Ja na przykład byłam kiedyś zaproszona po raz kolejny do zaśpiewania w misji na Florydzie i tam ksiądz, zapraszając mnie, powiedział: Pani Ewo, zbliża się okres wielkanocny, byśmy prosili o koncert, ale nie jakieś poważne oratoria, bo to nie ta publiczność, ale też nie jakieś takie prościutkie piosenki oazowe, tylko coś klasycznego, ale takiego, wie pani, no. I wtedy ja wpadłam na pomysł, że zaśpiewam im dziesiątkę różańca, 10 Ave Maria w różnych językach świata. Od tych najbardziej znanych, Schuberta po niemiecku, poprzez Bacha Gunoda, ale nawet po hiszpańsku śpiewałam, no w różnych językach i po łacinie. I muszę powiedzieć, że ludzie byli zachwyceni. Tego typu schemat później powtarzałam w Polsce, ale już zapraszając do wykonawstwa również chóry, czy do duetów kolegów, koleżanki, kolegów. To my teraz może zaprezentujemy, pani Ewo, utwór. Nie będzie to Ave Maria, dlatego że chciałabym, żeby na antenie Trójki wybrzmiał absolutnie premierowo utwór, który jeszcze nie był nigdzie prezentowany, zatytułowany Modlitwa. To jest utwór nagrany do nowej płyty, w związku z tym, że wybuchła epidemia, nie został do tej pory nigdzie prezentowany, ani na żywo, ani też jeszcze płyta się nie ukazała. W związku z tym będzie przyjemnie usłyszeć go słuchaczom. Co ty, Panie, dla mnie jeszcze masz? Już przez piekło przeszłam, odmieniło moją twarz, ale głupie serce wciąż uparcie bije. Przez pustynię świata idę, krzycząc żyję. Daj mi wielkie miłowanie, zachwyt jaki nie ustanie, zapach, smak, rozkoszy, taniec. Daj mi, Panie, daj mi, Panie, zapach, smak, rozkoszy, taniec. Daj mi, Panie, daj mi, Panie. Uczysz, Boże, chwalić każdy dzień. Zapach, smak, rozkoszy, taniec. utwór Modlitwa w wykonaniu Ewy Warty Śmietany. Pani Ewo, rozpoczęliśmy naszą rozmowę od postaci Jana Pawła II, powiedzmy o płycie, którą nagrała pani, zatytułowaną Santo Subito. Tak, wieńczyła ona cały szereg koncertów pod tym tytułem w oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II. Przez kilka lat, kiedy były przygotowania, starania się o to, by Jan Paweł II był świętym, odbywało się szereg przeróżnych koncertów. Spotykałam się tam z różnymi wykonawcami, między innymi ze znakomitym aktorem Tadeuszem Malakiem, który przejął jakby pałeczkę w teatrze rapsodycznym po Janie Pawle II i mówiono, że ma nawet jego barwę głosu. I postanowiłam zaprosić tych wykonawców do wspólnej płyty. Między innymi na tej płycie znalazły się nagrania znakomitego oboisty z krakowskiej filharmonii, pana Mariusza Pędziałka. A utwory, kompozycje Astora Piazzolli, Ennio Morricone. No i utwór o bardzo dużym ładunku emocjonalnym również dla śpiewaczki. To utwór nagrany, skomponowany chwilę po śmierci Jana Pawła II. Może nie spadające gwiazdy. Spadające czy gasnące. Stelle. Albo właśnie. Gasnące. Gasnące gwiazdy. Ten utwór był wykonany podczas pogrzebu Jana Pawła II. Compagni d'ora giù di luna, io Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spętele stelle, gasnące gwiazdy. Ewa Warta Śmietana, nasz dzisiejszy gość prosto z Krakowa. Rozmawiamy o repertuarze sakralnym, repertuarze dedykowanym Janowi Pawłowi II, ale też przed nami niesamowita muzyka różnych kultur. Ale od czego się zaczęło? Powróćmy do początku. Zaczęło się od śpiewu klasycznego, od dziewczynki, która marzyła o śpiewaniu? Zaczęło się wszystko w miasteczku, w którym się wychowywałam, w Makowie Podhalańskim. Od mojego zaangażowania w tak zwanych grupach oazowych, gdzie spotykaliśmy się, modliliśmy się i śpiewaliśmy. Później były wyjazdy wakacyjne na tak zwane oazy, to był ruch Światło i Życie. Tam nazywali mnie słowiczkiem oazowym. No, w szkole podstawowej nauczyłam się piosenki hu-hu-ha, jaka zima zła. Coś tam dowiedziałam się na temat Fryderyka Chopina i na tym chyba właściwie moja edukacja się muzyczna skończyła. Potem i nie marzyła pani, będąc dzieckiem, o wielkiej karierze śpiewaczki? No, chciałam być wtedy balecznicą. Ubierałam rajstopy i przed dziadkiem moim wykręcałam się w różnych pozach, a dziadek mówi, idź Weredo, ubierz spódniczkę. Więc takie były moje początki marzenia o karierze artystycznej. A jak to się stało, że trafiła pani do Akademii Muzycznej? A to właśnie, to jest ciekawe, bo po podstawówce poszłam do liceum ekonomicznego, gdzie tam już w ogóle nie było takiego przedmiotu jak muzyka, więc zapisałam się do zespołu harcerskiego, ale tam zbytnio się wybijałam i powiedzieli mi, że się nie nadaje. W związku z tym moja kariera w tym zespole, zanim się zaczęła, skończyła się. W trzeciej klasie bodajże, kiedy miałam zwichniętą kostkę, leżałam sobie przygwożdżona z gipsem w domu i usłyszałam, że w radio leciała Jaskółka Ewy Delacroix. Bardzo mi się spodobała, bardzo chciałam to zaśpiewać. W Makowie było w tym czasie ognisko muzyczne. Tam się okazało, że nie ma czegoś takiego jak lekcje śpiewu, ale może mnie zapisać na fortepian, na lekcję fortepianu. Przyjeżdżała wtedy z Krakowa pani Zofia Jaworska. No, pianistka ze mnie żadna. Odkryłam przed nią, że zawsze chciałabym być śpiewaczką. I to ona umówiła mnie jeszcze w czasie stanu wojennego z profesorem Akademii Muzycznej Wojciechem Janem Śmietaną na przesłuchanie. Ale profesor dał mi szansę, dał mi jakieś właśnie tam do przygotowania utwór, który miałam się nauczyć. No i przyjechałam drugi raz na to przesłuchanie. Profesor mówi, no Niunia, spróbujemy. Próbowałam zdawać do szkoły muzycznej drugiego stopnia na basztową. Dostałam się tam od razu na trzeci rok i postanowiłam zdawać na Akademię Muzyczną. Oczywiście no, nikt nie wierzył w moje powodzenie, bo nie miałam w tym momencie za sobą żadnej szkoły muzycznej skończonej. W tym czasie, teraz obecnie by się to nie udało, bo teraz... Przecież to jest ogrom wiedzy, którą trzeba przyswoić, taki teoretyczny. No na początku to ja nawet nie miałam instrumentu w domu, więc miałam papierową klawiaturę i na tej klawiaturze sobie śpiewałam, że Matko Najświętsza to jest taki akord, a na przykład na 100 lat to jest tercja i tak dalej, po prostu. Ale to wymagało niesamowitego samozaparcia i trudu, i nauki. Miała pani takie poczucie, że realizuje pani swoje marzenia, że się udaje? No muszę powiedzieć, że dla osoby takiej, która właściwie muzyczną drogę swoją zaczyna w wieku już, można powiedzieć, dojrzałym, bo zaczyna dopiero od studiów, byłam bardzo odważna i nawet nie zdawałam sobie sprawy, ile będzie mnie to kosztowało czasu i pracy, by sobie dać rady, by skończyć te studia. Profesorzy grali na fortepianie jakieś melodyjki, myśmy musieli to zapisać w nutach. To dla osoby, która w ogóle była zielona, no to po prostu to było jak porównanie siedzenia na tureckim kazaniu. To była ciężka charówka. Uparta pani była. U mnie zawsze jest cel i robię wszystko, żeby do tego celu, który sobie już wymyślę, dotrzeć. Przetrwała pani. Udało się i muszę powiedzieć, że studia właściwie o czasie skończyły tylko dwie osoby. Ja i jeszcze jedna osoba. I muszę powiedzieć, że to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Pomimo, że było dużo pracy, to po prostu ja wykonywałam ją z radością i bardzo chętnie. I myślę, że ten mój optymizm i to samozaparcie pokonywania wszelkich trudności jakby przysłoniło to wszystko, tą całą niewiedzę, to, że startowałam od zera. Ewa Warta Śmietana, która realizowała na studiach swoje marzenia i to dawało niesamowitą energię i która potrafi zaśpiewać i muzykę rozrywkową, i muzykę operetkową, arie operetkowe, ale też dzieła oratoryjne. Posłuchajmy teraz utworu Pregiera, czyli Modlitwa. Pregiera, czyli Modlitwa, Ewa Warta Śmietana. Pani Ewo, repertuar pani jest niesamowicie szeroki, a muzyka oratoryjna w tym repertuarze to istotna część dla śpiewaka, czy w ogóle dla śpiewaka, śpiewaczki. Muzyka oratoryjna to istotna część repertuaru, czy trudna? Na pewno inna. I tutaj trzeba, każdy śpiewak powinien się zastanowić, co dla jego głosu jest najlepsze. Oczywiście na studiach, żeby zdobyć dyplom śpiewaka, musieliśmy śpiewać różne formy, czyli głównie opera, oratorium, troszkę mniej operetka. A później już po skończonych studiach musimy wybierać repertuar zgodny z naszą osobowością, a przede wszystkim naszymi możliwościami wokalnymi. Bo nie każdy sopran zaśpiewa partię Królowej Nocy, czy na przykład Halki, bo to są diametralnie różne rodzaje głosu. Niby sopran, niby ta sama skala, a jednak barwa głosu, ciemniejsza, bardziej dramatyczna, czy jasna, czy możliwości koloraturowe, kłaniają do wyboru tego repertuaru. Czasem do danych rzeczy po prostu dojrzewamy. W danym momencie są za trudne, są, jak to się mówi, nie na nasz głos, a później po latach okazuje się, że wspaniale sobie z tym repertuarem, tą rolą

Leopold Kozłowski, Paweł Sztąpkę i nasz dzisiejszy gość w Krakowie, a właściwie gospodarz, gospodyni, pani Ewa Warta-Śmietana. I utwór Avinu w pani wykonaniu oczywiście. Avinu to... Avinu Malkeinu to jest, tłumacząc na język polski, Ojcze nasz, Królu nasz. To jest modlitwa i bardzo dobra na właśnie dzisiejsze czasy, bo tam też jest prośba, żeby wszelkie zarazy Bóg od nas, pozbawił nas wszelkich zaraz, wszelkich właśnie, można powiedzieć w cudzysłowie, wirusów. Kiedy pani razem z Pawłem Sztąpkę wspominała o filmie Tych miasteczek nie ma już, tak sobie myślę, że właśnie w takim miasteczku urodził się i kształtował swoją wrażliwość Karol Wojtyła, bo Wadowice to też takie miasteczko niezwykłe, gdzie obok siebie egzystowały różne kultury, a Karol Wojtyła senior wraz z synem zapraszany był na muzyczne wieczorki kwartetu złożonego z polskiej i żydowskiej muzykującej inteligencji. To może tajemnica osobowości, wrażliwości i otwartości na różne kultury Karola Wojtyły, Jana Pawła II. No myślę, że tak, ponieważ wiem, że też i w czasie wojny Karol Wojtyła miał styczność, wspomagał im w tych ciężkich czasach. Pani jest takim niespokojnym duchem twórczym, który nie osiada na laurach, tylko szuka nieustannie nowych form wyrazu. Jesteśmy chwilę przed Dniem Dziecka, no i to dobry moment, żeby opowiedzieć o tym, co pani stworzyła. Tak trochę dla dzieci, trochę dla mam, trochę dla dorosłych. No właśnie, wymyśliłam sobie postać babci Helenki, w którą się wcielam i sięgnęłam wraz z moimi przyjaciółmi z teatru Akademia Wyobraźni, w której głównymi bohaterami są głównie lalki, patynki, kukiełki, marionetki i wraz z nimi przedstawiam bajki znane, takie jak choćby Czerwony Kapturek czy Jaś i Małgosia. Poruszamy różne problemy miłości, dobroci, sprawiedliwości i takich właśnie zapytań, dialogów prowadzących do zastanowienia się przez dzieci właściwie, co jest dobre, co jest złe, jak powinny te postaci zachować się, znajdujemy w tych bajeczkach. Docierać i działać i trafiać do publiczności i tej najmłodszej. Pani Ewo, tą najmłodszą publiczność trzeba edukować muzycznie. Warto dzieci edukować muzycznie? Warto, a nawet trzeba? Myślę, że obcując z pięknem czy z muzyką, po prostu dotykamy pewnych takich strun w psychice dziecka, które mogą później rzutować na ich całe życie. I wydaje mi się, że nawet jeśli nie zostaną muzykami, to choćby uczenie ich systematyczności, bo takie dziecko, które chodzi do szkoły muzycznej, musi być bardzo zdyscyplinowane, systematyczne i choćby takie kształtowanie charakteru człowieka jest uzyskane poprzez właśnie chodzenie do szkoły muzycznej. Mamy dla Państwa, dla mam, dla pociech przed 1 czerwca pieśń Mi Madre. Piosenka, która zaśpiewałam w hollywoodzkiej produkcji, tam występowały takie gwiazdy jak McNamara, Roberts. Ja miałam szczęście w tym filmie wystąpić i zaśpiewać tę pieśń, którą specjalnie dla mnie napisano. Jest to pieśń w języku hiszpańskim. Kocham cię bardzo, moja mamo. I to będzie tę pieśń chciałabym zadedykować mojej kochanej mamusi. Ewa Warta-Śmietana, prosto z Krakowa. Bardzo pani pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A my również dedykujemy ten utwór i wszystkim mamom, i wszystkim pociechom. Zostają państwo z nami po godzinie 7:00. Ruszymy w taniec.